श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 15 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे अहम् एव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद् एव चाहं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्ण। नूतन वर्ष आदि नंदन। हरे कृष्ण। इसका क्या मतलब है नूतन वर्ष अभिनंदन? अभिनंदन किसको? क्योंकि ऐसी आशा है कि नूतन वर्ष में हम सुखी होंगे, तो यही आशा कृष्ण भक्ति के विरुद्ध, मतलब सामान्यतः इस भौतिक जगत में सब ऐसे इच्छुक होते हैं कि हम इस भौतिक जगत में सुख और शांति में रहेंगे, और अगर हम भक्ति करेंगे तो हम भक्ति कहते हैं जैसे कि हम भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेंगे इस भौतिक जगत में, इंद्रिय सुख के द्वारा सुखी होंगे। तो सामान्यतः नूतन वर्ष अभिनंदन का मतलब, तो मैं कृष्ण को भोग करता हूँ, तुम भी भोग करो और हम एक साथ इस भोग के ज्यादा नहीं रहेंगे कृष्ण को भोग करने से। और अगर कृष्ण को स्मरण करना है तो खाली इनका आशीर्वाद लाना है, जैसे कि हमारी सभी भौतिक आशा पूर्ण होगी। लेकिन यही आशा दुराशा है, दुराशा यही बहिर्वात मानिना। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भौतिकवादियों की सभी आशा दुराशा है। आशा है कि हम भौतिक जगत में सुख और शांति में रहेंगे, यही आशा दुराशा है। अर्थात इसमें उद्देश्य जो है दूषित है, तो ऐसे ही दुराशा है। और ये आशा तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, उससे भी दुराशा है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ज्ञान स्मृति और विस्मृति होती है। तो ये स्मृति तो खाली स्मृति शक्ति नहीं है, ऐसा है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति है जिनकी स्मृति शक्ति बहुत बहुत होती है, और नहीं जैसे मूर्ख है जिनकी स्मृति शक्ति बहुत कम होती है। इसलिए वो श्लोक जो कितना हजार बार बोला लेकिन तो याद नहीं होता, तो विस्मृति होती है। लेकिन भौतिक स्मृति शक्ति ज्यादा या कम होना तो यही ईश्वर का एक अर्थ है। लेकिन मुख्य अर्थ है कि भगवान की स्मृति करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम था श्लोक, स्मृति शक्ति बहुत कम है आज। तेषां येषां न तेषां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वास्तविक प्रीति से मेरी आराधना करते हैं तो ऐसे भक्त को बुद्धि देता हूँ जैसे कि वे मेरा पास आ सकते हैं। और गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो असुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति तो श्री कृष्ण की सहायता से हर जन्म में बूढ़ा जन्मनी जन्मनी मान प्राप्त है तो हर जन्म में श्री कृष्ण को भोग करते हैं। और इसलिए बूढ़ा जन्म बूढ़ा योनि में जन्म लेते हैं, इसका अर्थ है पशु योनि में या इस मानव शरीर मिल के भी तो राक्षस जैसे कुल में जन्म लेते हैं। और ऐसे हर जन्म में कृष्ण को प्राप्त नहीं होते, तो इसका अर्थ है कि अगर हमारी हार्दिक इच्छा होती है भगवान की सेवा करने तो भगवान जो सबके हृदय में है और सबकी हृदय स्थिति जानते हैं, तो अगर भगवान देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ही उत्साही है इनकी सेवा करने तो भगवान इनकी सहायता करते हैं। और अगर भगवान देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत उत्साही है भगवान को स्मृति नहीं करना, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को भी सहायता करते हैं। मते न कृष्ण परतस्पृथोगा मिथो विभगे चुहव्रतान अदांत गुरु विशतांत मिश्रम पुनः पुनः चारित चावनान। एक प्रकार के व्यक्ति है जिनकी मति कभी भी कृष्ण सेवा अनुरक्त नहीं होगी, क्योंकि वे संकल्प किया है कि मैं कभी भी कृष्ण भावना से भावित नहीं होगा, तो खुद का प्रयास से मैं कभी भी कृष्ण भक्त नहीं होगा। खुद का प्रयास मतलब तो ऐसा अगर संकल्प हो कृष्ण भक्ति नहीं करना तो कैसे खुद का प्रयास से वे कृष्ण भक्त होंगे, इसका क्या प्रश्न है। तो ऐसा व्यक्ति है जो स्पिरिचुअल होते हैं आध्यात्मिक होते हैं लेकिन कृष्ण भक्ति आध्यात्मिक होने से कहते हुए आध्यात्मिक होने से कृष्ण भक्ति से और ज्यादा दूर जाते हैं। आध्यात्मिकता में रुचि होती है लेकिन वो किस प्रकार की आध्यात्मिकता जिसमें निर्विकार परम सत्य अनुसंधान करना है, जिसमें कि श्री कृष्ण मथा प्रतिरा किंचित अस्थि धनंजय कि श्री कृष्ण असमर्धवा इनके समान और ऊपर कोई नहीं है, कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो एक प्रकार के कहते हुए साधु या आध्यात्मिक वादी है जो ध्यान करते हैं शास्त्र अध्ययन करते हैं स्वाध्याय करते हैं इत्यादि लेकिन कृष्ण मति नहीं होते हैं। और अगर कृष्णा नाकी होती है वो सही नहीं है, वो खाली दिखाने के लिए, तो भक्ति करते हैं। लेकिन वो भक्ति करने से अभिप्राय है नहीं है भगवान की सेवा करना, भगवान को मार डालना। तो हम भक्ति करते हैं, हे जगदीश, हे भगवान, हरे कृष्ण भी करते हैं, लेकिन अभिप्राय है कि ऐसे समझने की वास्तव में कृष्ण का कोई रूप नहीं। हरे कृष्ण भी बहुत है और बहुत है कि हम भक्त है, लेकिन बहुत है कि कृष्ण का हम कृष्ण का रूप की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण का कोई सत्य रूप नहीं है, ये काल्पनिक रूप है, ऐसा बहुत है। और स्वाध्याय करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं और बोलते हैं कि कृष्णा भगवान है, गोलोक निवासी है, लेकिन गोलोक और कृष्णा अव्याप्त से आया है। तो ऐसे भक्ति का नाम में भगवान को द्वेष करते हैं, तो ऐसे खुद का प्रयास से काल्पनिक या द्वेष संपन्न या अभिनय जैसे भक्ति करके भी तो कभी भी भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं होते। सदधाना पुरुषा धर्म से परंत अप्राप्य मान्य वर्तन्ते मृत्यु संसार आत्मा। अगर भक्ति करना है लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं होती है कि कृष्ण सारा राजा है, कृष्ण ही परम सत्य का अंतिम वचन है, तो अगर ऐसी श्रद्धा नहीं होती है तो भक्ति नहीं होती है। आदर श्रद्धा भक्ति में सर्वप्रथम श्रद्धा होना चाहिए। तो अगर भक्ति करने है और अगर देखते हैं कि वो व्यक्ति भक्ति से भावाधिष्ठ हो लेकिन उसका गलत सिद्धांत है कि भगवान का कोई रूप नहीं है या रूप है लेकिन वो लोग अव्यक्त से आते हैं और भक्ति करने से हम भगवान के रूप में या ज्योति में लीन हो जाएंगे, तो ये सब भ्रम धारणा से भक्ति नहीं होती, ये तो भक्ति नहीं है। तो भगवान सबके हृदय में है और भगवान जानते हैं हमारा क्या उद्देश्य है। तो अगर एक व्यक्ति ऐसी भक्ति करते हैं या अन्य अन्य कहते हुए धार्मिक पंथ अवलंबन करते हैं लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है भगवान की सेवा करना, उद्देश्य है भगवान की सेवा नहीं करना, खुद का इंद्रिय सुख पर तत्पर होते हैं या सोचते हैं कि ध्यान यज्ञ हवन इत्यादि करने से तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा, तो ऐसे व्यक्ति तो कभी भी भगवान की सेवा प्राप्त नहीं होते क्योंकि उसकी उद्देश्य ऐसे नहीं है। तो भगवान सबके हृदय में है और सबके हृदय की इच्छा के अनुसार भगवान यथार्थ स्मृति विस्मृति और ज्ञान देते हैं। तो पहले हमारी क्या इच्छा है तो इसको निर्णय करना चाहिए, क्या इच्छा है, किसलिए भक्ति में आए या किसलिए भक्ति नहीं करते। तो एक प्रकार के व्यक्ति है जो भगवान को कभी भी नहीं मिलते भक्ति करके भी, तो अगर वो भक्ति शुरू से द्वेष से कर रहे वो भक्ति पूतना भक्ति है, उतना राक्षस कृष्ण के पास आए हैं और भक्ति जैसे बहुत दिखाए, लेकिन उतना का उद्देश्य भगवान को मार दो। तो उतना का पूर्व जन्म की छोटी सी भक्ति भावना ग्रहण करके भगवान कृष्ण वो राक्षसी को वात्सल्य सेवा दिया है। लेकिन सामान्यतः अगर एक व्यक्ति ऐसी पूतना भक्ति करते हैं, तो अगर भगवान स्वयं से मार जाते हैं पूतना जैसे, तो भगवान की विशेष कृपा से भगवत भक्ति मिलती है। उतना तो पिछले जन्म में बाली महाराज की देन रत्ना माला थी, और जब पहले वामन देव को देखी तो सोचे तो इतना सुंदर बालक है, और मातृभाव से वामन देव को स्नेह होते। लेकिन बाद में जब देखे कि ये वामन देव भगवान विष्णु है, हमारे कुल के शत्रु है, तो फिर वामन देव को शत्रु भाव किया। लेकिन क्योंकि बहुत थोड़े समय में कुछ मातृभावना थी, उसने श्री कृष्ण उसको ग्रहण किया, और उसके अगले जन्म में तो वो शत्रु भाव से भगवान कृष्ण को मार डालने के लिए आए हैं। तो कृष्ण उतना को यथेष्ट दंड दिए, शासन दिए, और फिर क्योंकि वो पूर्व जन्म में कुछ थोड़ी सी भक्ति भाव में थे, तो श्री कृष्ण पूतना को पूरी भक्ति का फल दे रहे, मातृ माता का फल। लेकिन सामान्यतः जो भगवान को द्वेष करते हैं तो ऐसी स्थिति में होते, मूढ़ा जन्म में जन्म हर जन्म में असुरिक योनि में प्रवेश करते। तो भगवान हमारी हृदय हृदय की स्थिति के अनुसार हमको स्मृति और विस्मृति देते और ज्ञान देते। जो ज्ञान का नाम में चलते हैं आधुनिक समाज में, वो अज्ञान है। वो ज्ञान है कैसे इंद्रिय तृप्ति होती है, तो वो ज्ञान नहीं है। ये सब इंजीनियरिंग साइंस मैथमेटिक्स तो पूरा उद्देश्य है इंद्रिय से। तो हम ऐसे बोलते न्यूटन बार्ष अभिनंदन, इसका मतलब तो तुम सुखी हो भौतिक जगत और मैं सुखी हूँ, और हम सब एक साथ कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करके सुखी रहे। तो न्यूटन बार्ष अभिनंदन तो वास्तविक अभिनंदन क्या है, कृष्ण ही नाती रास्ते, कृष्ण नाती हो तो ये सही नूतन वर्ष अभिनंदन। कृष्ण भक्ति करो आपका कारण कल्याण होगा। लेकिन जो सुख और शांति चाहते हैं भगवान की सेवा से भेजा से, तो वे ऐसे अभिनंदन नहीं चलते। ठीक है, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन किसलिए? भगवान सबका हृदय देखते हैं अंदर से, क्योंकि वे सबके हृदय में विराजमान है। तो पहले से हमारा क्या उद्देश्य है, तो इसको ठीक करना चाहिए। हमारा क्या उद्देश्य, क्या इच्छा है, अगर इच्छा हो हम भगवत धाम जा सकते, अगर इच्छा हो हम नरक जा सकते, अगर इच्छा हो हम देवता हो सकते, अगर इच्छा हो हम पुत्र धनी दूत इत्यादि हो सकते। तो क्या इच्छा है, इच्छा के अनुसार हमारी स्थिति बन जाते हैं। मृत्यु का समय मानसिक भावना के अनुसार हम नया जन्म लेते, और मृत्यु के समय जो भावना इस जीवन में हमें चास के है, ऐसे बोलते चास के हैं, विच वी हैव कल्टिवेटेड, जो हमें अनुशीलन के है, लेकिन वो सब जो हमें उपार्जन किया है, विच वी अर्न, जो हमें इच्छा के है, ऐसे नहीं बोलना इंग्लिश बंगाली में, कल्टिवेशन एक्चुअल शब्द है अनुशीलन, लेकिन लोग तो नहीं जानते, ये सब उर्दू बात बोलते, उर्दू में आधुनिक हिंदी में ये सब शब्द जो एकदम यथार्थ है, ये सब आध्यात्मिक कथा व्याख्या और समझने करने के लिए, तो आम कोई नहीं जानते। तो वास्तविक शब्द है अनुशीलन, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, तो कृष्णानुशीलन, अनुशीलन का मतलब, अनुशीलन का मतलब वो जीवन में ही सब कुछ करना जैसे कि कृष्ण भक्ति होती है, सब कुछ जो करना है, सोचना है, बोलना है, सभी इच्छा इच्छा भी तो कृष्ण केंद्रित होना चाहिए। तो अगर ऐसे ही जीवन में कृष्ण भक्ति साधना करना है, और वो साधना का उद्देश्य शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, तो अगले जन्म तो गोलोक धाम में हो। कृष्ण प्राप्ति कैसे होते हैं, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भावना कैसे प्राप्त होती है, तो लालस, ललाच, भौतिक ललाच नहीं है, लालस का मतलब दृढ़ इच्छा से, कृष्ण भक्ति रस भाग चमची क्रियताम यदि कथोपि लभ्यते तस्य लोयम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृताय न लभ्यते। ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना Rasamati. Lamba Shakti. Krishna Bhavana. Oh, Krishna Bhavana say Ras jo milte iske anusa mati jo hai. Toh, agar bechna hai kisi jayega mein toh kharid lo. Toh uska kya daam hai, kya dena hai. Toh paise dene se Krishna Bhakti kharidna nahi hai. खरीदना का चीज नहीं है, बेचना का चीज नहीं है. तो क्या दाम देना है? तो एक ही मूल्य है, लालसा. लालसा का मतलब ये बहुत धनी इच्छा, ऐसी इच्छा जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं है. पर ऐसी इच्छा होना चाहिए कि अगर साल में स्वाद सुख प्राप्त होते हैं और एक सेकंड में कृष्ण सेवा करना है, तो क्या इच्छा है? तो एक सेकंड में मैं कृष्ण सेवा करूंगा. तो साल स्वाद सुख प्राप्त करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है. कीट जन्म हाउ तथा दस बहिमत्व ब्रह्म जन्म नहीं आश. भक्ति ठाकुर कहते हैं कि मैं कीट होगा अगर अवसर हो आपकी अर्थात भगवान की सेवा कर. लेकिन अगर अवसर हो ब्रह्मा होना, ब्रह्मांड की सृष्टि करता ब्रह्मा का पद प्राप्त करने का अवसर हो, लेकिन बहिर्मुख ब्रह्मा, अभक्त ब्रह्मा, तो ऐसे ब्रह्मा होने की कोई इच्छा नहीं. तो यही लालसा कि जो भी करना है मैं करूंगा भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो ऐसी इच्छा होनी चाहिए. फिर हम भगवान की दया से ऐसी स्मृति मिलेंगे, ऐसा ज्ञान मिलेंगे, जैसे कि हम उनके पास जा सकें और हमारे सभी भौतिक इच्छाओं की विस्मृति हो. लेकिन जिनके उद्देश्य नहीं है कृष्ण सेवा करना, अदांत गोप्य इंद्रियों को दमन नहीं करना का दोष से नरक में प्रवेश करते हैं. अदांत लोभ्य विषतांत मिश्रम पुनः पुनश्चार. तो पहले से निर्णय करना चाहिए तो हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है. तो अगर कहें हमको नूतन वर्ष अभिनंदन बोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो मुझे आशीर्वाद दे, जैसे कि मैं नूतन वर्ष में हर सेकंड में कृष्ण की स्मृति करूंगा और हर सेकंड में भी कृष्ण की विस्मृति नहीं करूंगा. लेकिन जो नूतन वर्ष अभिनंदन देखते हैं तो आशीर्वाद नहीं दे सकते कि ऐसी कृष्ण भक्ति देना, क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं है. तो आप ऐसे कहो तो आपको भी आशा है कि इस वर्ष में आपकी शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी. नहीं तो कितने वर्ष के बाद हो, कितना वर्ष हो गया जिसमें भक्ति नहीं होती, और कितना वर्ष होगी जिसमें भक्ति नहीं होती। तो इस वर्ष में ही, गया वर्ष में और सब सामने होने वाले वर्ष में अगर कृष्ण भक्ति नहीं होती है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है, सुख और शांति नहीं होती है, और खाली अभिनंदन बोलने से कुछ कल्याण नहीं होगा। तो यही समझ लीजिए न्यूतन वर्ष अभिनंदन। हरे कृष्ण, प्रश्न है, हरे कृष्ण।